Bułecka. Album pod patronatem przewodniczącego Rady Mediów Narodowych dostępny m.in. na stronie sklep polskieradio.pl oraz w Apple Music i innych cyfrowych serwisach muzycznych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 stycznia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest rządowa uchwała w sprawie wsparcia dla gmin górskich dotkniętych obostrzeniami. Polska dobrze sobie radzi w czasie pandemii, tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Statua smoka Wawelskiego po krótkiej przerwie znowu zionie ogniem. Rząd przyjął uchwałę w sprawie wsparcia dla gmin górskich dotkniętych obostrzeniami w związku z pandemią koronawirusa. Program pomocy wynosi 1 mld zł i ruszy w pierwszym kwartale tego roku. Rząd pomoże ponad 200 gminom położonym na terenach górskich. Będą one mogły skorzystać z dwóch rodzajów wsparcia wynikającego z ich wydatków na inwestycje w latach 2016-2020 oraz z 80% rekompensaty za zwolnienie przedsiębiorców z podatku od nieruchomości. Chodzi o zwolnienia z tej daniny gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dotyczącej usług hotelarskich i infrastruktury turystycznej. Rzecznik rządu Piotr Müller mówił rano w Polskim Radiu, że ta pomoc jest niezbędna. Zdajemy sobie z tego sprawę, że ten teren potrzebuje pomocy. Wszystkie gminy będą mogły wnioskować do wojewodów o wsparcie w ciągu miesiąca od dnia wejścia uchwały w życie. Następnie prezes Rady Ministrów będzie miał miesiąc na wypłatę pieniędzy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Polska jest jednym z krajów, w których gospodarka najmniej ucierpiała w czasie pandemii. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Eksperci opracowali indeks, który pokazuje, że wśród krajów Unii Europejskiej najlepszą odpowiedź na kryzys znalazły Litwa, Luksemburg i Holandia. Polska w tym zestawieniu znalazła się na 4. pozycji. Współautor badania, Ignacy Święcicki, mówi, że wspólnym elementem ratowania gospodarki w krajach, które najlepiej poradziły sobie z kryzysem, były rządowe programy skierowane do firm. Wspólny cel polityki fiskalnej i pieniężnej, oprócz takiego ogólnego celu podtrzymania różnych sektorów gospodarczych, to właśnie było podtrzymanie płynności i wypłacalności firm. Takie powszechne przeświadczenie, że kryzys jest chwilowy i trzeba pozwolić firmom przetrwać ten okres, sprowadzało się do tego, że na różne sposoby, zarówno za pomocą środków polityki fiskalnej, jak i polityki pieniężnej, instytucje polityki gospodarczej pompowały pieniądze w gospodarkę, żeby podtrzymać płynność i wypłacalność firm. Autorzy raportu podkreślili, że sytuacja gospodarcza w tym roku będzie zależała od rozwoju pandemii i tempa masowych szczepień przeciw COVID-19. Wzajemna współpraca w obliczu pandemii koronawirusa była jednym z tematów spotkania przewodniczących parlamentów Grupy Wyszehradzkiej. Gospodarzem spotkania była marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a obrady współprowadził marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Przewodniczący czeskiego senatu Miloš Vystrčil w rozmowie z czeską telewizją zaznaczył, że podczas spotkania pojawiły się zarówno pozytywne, jak i krytyczne zdania na temat zamówień szczepionek organizowanych za pośrednictwem Unii Europejskiej. Nie wiemy, jak byśmy skończyli, gdyby nie szczepionki z Unii. Krytykom łatwo jest mówić, że gdybyśmy zamawiali je sami, to już dawno byśmy szczepili. Prawda jest taka, że w Czechach szczepionek mamy mało, a i tak, o ile mi wiadomo, nie wszystkie są wykorzystane. Przewodniczący czeskiego senatu podkreślił rosnącą rolę Grupy Wyszehradzkiej na arenie międzynarodowej, dodając, że cała grupa popiera rozszerzenie Unii Europejskiej o państwa Bałkanów Zachodnich. Przewodniczący Izby Poselskiej Radek Wondraczek dodał, że ważnym punktem spotkania była walka z dezinformacją na temat pandemii. Wszędzie są przeciwnicy i zwolennicy noszenia maseczek. Nie zmieni się ludzkiej natury. Nie różnimy się tak bardzo od pozostałych państw. Przewodniczący parlamentów Polski, Czech, Słowacji i Węgier rozmawiali też o wsparciu dla białoruskiej opozycji, sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych oraz przypadającym w lutym 30-leciu istnienia Grupy Wyszehradzkiej. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Dobra wiadomość dla najmłodszych Krakowian i turystów. Statua smoka Wawelskiego po krótkiej przerwie znowu zionie ogniem. Usterka pojawiła się w okolicy świąt Bożego Narodzenia. Jak się okazało, powodem były prace prowadzone w Smoczej Jamie, mówi Michał Pytlik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Porozumieliśmy się z osobami, które przeprowadzają te prace, ale okazało się, że z samej Smoczej Jamie nic takiego się nie dzieje, co by wpływało na smoka. Po dłuższym sprawdzaniu wszystkich kabli okazało się, że prawdopodobnie przy tych pracach przyłącze elektryczne, które dochodzi do smoka, trochę się obluzowało. Musieliśmy wymienić trochę części elektrycznych. I smok znowu zionie ogniem co około 4-5 minut. A teraz o sporcie. Dariusz Urbanowicz. Działo i dzieje się na polskich parkietach. Koszykarze ze Stalu Zielona Góra pokonali polski Cukier Toruń 94-89. W Bydgoszczy Astoria podejmuje Legię Warszawa. Siatkarki mistrza Polski, grupy Azoty Chemika Police, nie bez kłopotów pokonały Developers Skyres Rzeszów 3-2, mimo że to rzeszowianki prowadziły 2-0. Zaczął się mecz Jastrzębskiego Węgla z Werwą w plus lidze. Koronawirus torpeduje Mistrzostwa Świata Szczypiornistów. Reprezentacja Czech decyzją Krajowej Federacji została wycofana z Mistrzostw Świata Piłkarzy Ręcznych, które jutro ruszają w Egipcie. Zakażonych jest 12 zawodników, do tego dwaj główni trenerzy. Nie wiadomo z kolei, co z reprezentacją Stanów Zjednoczonych, w której aż 18 graczy ma pozytywny wynik testu na COVID. W polskim obozie tymczasem spokój. Pierwszy mecz mamy zagrać z Tunezją w piątek. W samochodowych rajdach terenowych nie zawsze jest z górki. W końcu to rajdy, a w nich liczy się umiejętność mierzenia się z przeciwnościami losu. Dziś podczas 9. etapu Dakaru solidnie pokiereszował się motocyklista Maciej Giemza. Uszkodził bark, pogruchotał kości stopy. Dla niego oznacza to koniec wyścigu. Za to dalej jedzie Jakub Przygoński i jego niemiecki pilot Timo Gottschalk, którzy stracili dzisiaj mnóstwo czasu przez awarię kół. Dzisiejszy odcinek był dla nas bardzo trudny, bo na 200 kilometrze przebiliśmy dwie opony w jednym momencie nagle. Kontynuowaliśmy jazdę i później po chwili jeszcze jedną oponę przebiliśmy, więc już nie mieliśmy żadnych zapasowych. I zaczęliśmy jechać bardzo ostrożnie i nagle kolejna opona się przebiła, więc już nie mogliśmy w ogóle jechać. Próbowaliśmy naprawić. Nasza naprawa o tyle pomogła, że przejechaliśmy 100 kilometrów więcej. No i 100 kilometrów przed metą tak naprawdę już nie mieliśmy opony i musieliśmy poczekać na inny samochód i na szczęście Shamir z Toyota Gazoo Racing dał nam jedno koło i mogliśmy ukończyć odcinek. To relacja Kuby Przygońskiego, który w kategorii samochodów dojechał na 24 miejscu, ale utrzymał się na 4 pozycji w generalce. Wśród kładowców Kamil Wiśniewski awansował na 6 miejsce, a Aron Domżała i Maciej Marton utrzymali 3 miejsce w klasyfikacji pojazdów lekkich. Na 4 lokatę awansowali Michał Goczał i Szymon Gospodarczyk, a na 8 Marek Goczał i Rafał Marton. W Delray Beach na Florydzie rozpoczyna się właśnie mecz Huberta Hurkacza z Christianem Harrisonem. Co wiemy o rywalu Polaka? Harrison to bardzo dobry zawodnik, który tak naprawdę miał sporo operacji i teraz zaczął naprawdę bardzo dobrze ten sezon, pokonał Garina, także będzie to ciekawy mecz i dam z siebie wszystko. Tyle Hubert Hurkacz, wynik mam nadzieję podać w ostatnim dzisiejszym Sporcie w Trójce, tuż po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno i będzie przelotnie padać śnieg. Na wybrzeżu możliwe burze od minus 2 stopni na wschodzie do plus 2 na południowym zachodzie i 3 na wybrzeżu. Na zachodzie porwy wiatru do 55 km na godzinę. Na wybrzeżu i obszarach podgórskich do 70, a w Tatrach do 75. Wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko, 1,81 m wysokości, za jedyne 1099 zł. Automatyczny ekspres do kawy DeLonghi Eletta Cappuccino, taniej o 500 zł. I tylko dzisiaj głośnik mobilny JBL Go 2 Blue za jedyne 88 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. El? Muzyka elektroniczna. El muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Muzyki. Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Bodajże w jednym z listów Fryderyk Chopin napisał: słowo rodzi się z dźwiękiem. Dźwięk jest przed słowem. Nasz genialny kompozytor i pianista, polski dar dla świata, miał do dyspozycji tylko fortepian. I okazjonalnie w dwóch koncertach orkiestra. Muszę Państwu opowiedzieć, że mój audycyjny wtorkowy poprzednik, Marek Wiernik, nie miał nic przeciwko temu, iż okazjonalnie w projekcji w półmroku zaproponuje dziś Państwu nagrania wybitnego rockmana. Marku, dziękuję. Tyle, jeżeli chodzi o specjalizację radiowych komentatorów muzyki. A syntetyczny rock Ricka Wakemana pozostaje w dziejach gatunku i muzyki Albionu czymś zjawiskowym i niepowtarzalnym. Chyba nawet najstarsi sympatycy progresywnego rocka nie wiedzą, że Rick na początku kariery grał w Dixielandowym zespole na klarnecie. A po latach, świadomie wygaszając nadzwyczajną popularność, zainteresował się kameralistyką oraz duchowością muzyki New Age w jej etnicznych rodzajach. W dzisiejszej projekcji w półmroku posłuchamy wyborów z nawpół solistycznych najświetniejszych nagrań tego właśnie kompozytora i wykonawcy. Oto Rick Wakeman w elżbietańskim dworskim stylu. utwór elżbietański rock. Zgodnie z decyzją autora na składankowej płycie Rewizyta sąsiaduje z ciekawym muzycznym portretem jednej z żon Henryka VIII. Oryginał z roku 1973. Thank you. klawiszowy portret. Pierwsza z królewskich żon, Katarzyna Howard. O wybitnych realizacjach utworów Ulrika Wakemana napisano i przetłumaczono parę książek, których fragmentów nie będę Państwu cytował. Solista tradycyjnie przy instrumentach klawiszowych, syntezatorach, organach, niekiedy fortepianie, a podczas sesji towarzyszą gitarzysta i perkusista, wszyscy w zgodnym elżbietańskim stylu. przygotowując audycję i w zamyśle koncentrując uwagę słuchaczy, hasło syntetyczny rock Wakemana zmieniłem na bardziej adekwatne. Rick Wakeman, historyczne asocjacje, wirtuoza. Przykład, jeden z najbardziej znaczących albumów Wakemana. Rok 1974. Mity i legendy o królu Arturze. Przypominam z żalem tylko 7-minutowy wyimek obszernej suity. Imponująca realizacja nasycona osobowością kompozytora i wybitnego pianisty Ricka Wakemana. Zaczynamy dostojnie. Thank you. dzieje rycerzy Okrągłego Stołu, ich legendarnego władcy, kompozytor suity o królu Arturze opowiedział kunsztownie, dbając o przekaz mitów, a zarazem atrakcyjność rockowego dzieła. Dzisiejsza nadzwyczajna projekcja w El Studio jest tendencyjna i wybiórcza, tak jak album powtórek w 2004 roku ułożył sam Wakeman. Czwartą żoną Henryka VIII była Jane Seymour. Thank you. nowy portret Jane Seymour z jednominutową wstawką wokalną. A w gronie wykonawców odnajdujemy Ricka Wakemana. Minimogi, melotrony, fortepian Steinway, Hammond C3, przerobione nieco przez technika, elektryczne piano RMI, klawesyn, syntezator ARP i kościelne organy piszczałkowe. Do angielskiego wirtuoza dołączą teraz symbolicznie John Lennon i Paul McCartney, twórcy motywów Eleanor Rigby, którym Rick Wakeman doda elektronicznego blasku.